ад грознага замка адна толькі вежа, без даху касцёл, без крыжаў царква. Ты гаспадар, гаспадар неабмежаны, з дзяцінства прывычны знявагу трываць. Ты гаспадар, гаспадар неабмежаны, з дзяцінства прывычны знявагу трываць. На гэтай зямлі, што крывёю адмечана, дзе кожны з каменяў аб чымсьці ўспамін, не Польшча, не Русь, не Жмуць, не Нямецчына, тут наша краіна і ты яе сын. Не Польшча, не Русь, не Жмуць, не Нямецчына, тут наша краіна і ты яе сын. Дык што ж, прымірыўся ты з уладай чужынскаю, бязмоўны, бездзейсны стаіш у журбе. Нашадак ліцвінаў спіну сваю выпрастай, зброя продкаў чакае цябе. Нашадак ліцвінаў спіну сваю выпрастай, зброя продкаў чакае цябе. Кожнаму праўда, кожнаму воля, досыць трымацца за рабскі хаўрус. У кожным сэрцы хай спыхне полымя, у кожнай душы хай жыве Беларусь. У кожным сэрцы хай успыхне полымя, у кожнай душы хай жыве Беларусь. Жыве Беларусь!